यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 12 संवत 2051 तदनुसार 6 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि महात्मा को ही वरदान दे दे, आशीर्वाद दे दे, उसमें भी भक्तिवाद भोकर समाधिवाद तो होती है क्या? हो सकती है, पर ये भाव होना चाहिए भक्त का, भक्त की उत्कंठ अभिलाषा, उत्कंठ अभिलाषा होनी चाहिए, फिर हो सकता है। जैसे बंगाल के महात्मा हुए ना, क्या नाम? नहीं, हाँ, राम हंस परम, राम राम कृष्ण परमहंस के, तो उसने एक को कह दिया समाधि लग गई, प्राप्ति हो गई, तो एक कोई क्यों हो गई? क्या एक ही उनके सामने उम्र भर में आया? भीतर में उसके तड़फड़ थी, वो कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर है क्या इस जानने की जाजल्यमान उत्कंठा थी, इसलिए उसको हो गया। तो ये काम वही होता है जहां ऐसी उत्कट अभिलाषा होती है। दूसरी बात पूछते हैं कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है तो अपंग मनुष्य पैदा होते हैं जो बोलने में भी असमर्थ हैं, वे अपना उद्धार कैसे करेंगे? क्या इसे भी भगवान की कृपा ही मानना चाहिए? बिल्कुल, भगवान की कृपा दो तरह से आती है, अनुकूल प्रति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों से। जैसे माँ प्यार करती है उसमें भी माँ का हृदय उतार, कभी हित भरे हाथ से मार भी देती है, ऊपर से दो बात होती है, हृदय में दो बात नहीं होती। उसका परम हित जैसे वो वैसे करती है, ऐसे भगवान से ऊपर जैसा होती है, भीतर में कोई विषमता नहीं होती, सम विषम व्यवहार करते हैं उसे भक्त या अभक्त के अनुसार। उसके मन में कोई राग द्वेष हर्ष शोक प्रिय हो, कोई नमेदार उदास द्वेश न द्वेषी हो न प्रिय, कोई न द्वेष्य न प्रिय है, ये भजन थे तो माम भक्त हमारी थी तीर्थाप्यम न मैं द्वेषी हो न प्रिय। अब धर्म के अनुसार इस प्रकार जन्म होते, धर्म के अनुसार कर्मों के अनुसार होती बात ठीक है, पर कर्मों के अनुसार होने पर भी भगवान की कृपा साथ रहती है। वो बुरे कर्मों का फल दे उसमें भी कृपा है, भले कर्मों का फल दे उसमें भी कृपा है, वो एक है कृपा, उनको दोनों कर्मों से मुक्त कर देते हैं, अनुकूल परिस्थिति दे करके शुभ कर्मों को खत्म कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति देकर अशुभ कर्मों को खत्म कर देते हैं, उसको निर्मल बना देते हैं। तो अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है, इसमें भगवान की कृपा विशेष होती है, अनुकूल परिस्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती है जितनी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, इस वजह से भगवान की कृपा है। कहते हैं गीता का शरणगत शरणागत योग जन सामान्य के लिए सर्वोत्तम है, ये औषध साधन है। तो शरणागति कर्ण सापेक्ष होती है, कर्ण निरपेक्ष होती है। सुबह बताया था ना, लड़की जब अपने को ससुराल की मान लेती है तो इसमें कोई कर्ण नहीं है, स्वयं है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। कर्ण सापेक्ष वाले की भूल होती है और कर्ण निरपेक्ष वाले की भूल नहीं होती। भूल में भी अंततः शरणागत होना अनिवार्य है, ये कायदा नहीं है। भक्ति के संस्कार हो तो हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते, ये बात है। और पूछते हैं, यही लिखा है स्तरों में साष्टांग दंड होते, साष्टांग दंड नहीं करने चाहिए। संसार के तीन दृष्टियां आपने कल बताई, तत्व के महात्माओं की दृष्टि में संसार को मृत दृष्टि ने बतलाया। और कि तुम वासुदेव सर्वम कौन सी बात ठीक है इन दोनों में? वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत सर्वोपरि है। गीता ने इसको सर्वोपरि बताया, समात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है समात्मा। तो दृष्टि अपनानी चाहिए तो जो श्रेष्ठ है श्रेष्ठ वो ही अपनानी चाहिए। कि आत्मा अकर्ता है फिर स्वीकृति स्वयं होती है, इसमें कर्तृत्व नहीं, इसमें कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व कर्म में आता है, स्वीकृति में कर्तृत्व नहीं आता है। स्वयं में होती है, स्वयं में कर्तृत्व नहीं होता है। दूसरी सब पर चीज है, पर के साथ में कर्तृत्व होता है, प्रकृति के क्रिया में वहां कर्तृत्व होता है, अपने स्वरूप में कर्तृत्व है ही नहीं। अस्वीकृति स्वीकृति खुद की होती है, कर्मजन्य नहीं है, इस वर्ष में कर्तृत्व तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात है। कहते हैं लोगों में शराब का बड़ा प्रचार हो रहा है, अन्य नशों में प्रचार हो रहा है, इसमें कोई आप कहो, मैं क्या कहूँ, मैं तो ना कहता ही हूँ, आप सुनते नहीं है क्या? अच्छी अच्छी जगह ऐसी बात हो रही है, बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, उनकी बात मैंने सुनी है कहां तक सच्ची है कि स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी समझते नहीं, इस वास्ते कहते हैं। वहां मेरे कोई मूर्ख बताते हैं, अपने को समझदार मानते हैं, तो मूर्ख की बात कब सुने भाई? मैं अभी कोई जिसको मूर्ख मानू पागल मानू उसकी बात मानूंगा? कैसे मानू, पालन हो तो करता है, ये बात है। महाराज जितने नशा है वो त्याजी है सभी, पान पराग भी बड़ा भारी नुकसान करने वाला है, छोड़ पकड़ देता है छूटता नहीं, नशा आता है उसे। लोगों ने पैसे को बड़ा भारी महत्व दिया है, लोग का साथ स्वास्थ्य बिगड़ जाए, लोग खराब हो जाए, पतन हो जाए, हमारे को पैसा मिल जाए, बस पान पराग से हमारे को पैसा मिल जाए, उनके व्यसन लग जाए, छूट सके नहीं तो हमारी खूब बिक्री हो, महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, परंतु पाप उनको समझ में ही नहीं आता। रोज ना बकरियां काट काट करके मांस बिक्री कर, तो उनको पाप समझ में आता है क्या? वे तदाकार हो गए, पाप रूप हो गए, भुंजते ते त्वगम पापा, ये पतंति आत्म कारणात्, ये स्वयं पाप है, पाप पूरा पाप, भुंजते अगम पाप का ही भक्षण करते हैं, पाप का ही जीवन है, पापमय हुए हुए हैं। आजकल ऐसा जमाना है, यह बड़े आश्चर्य की और बड़ी श्रेष्ठ बात है जो आप लोग सत्संग में रुचि रखते हैं, बहुत उत्तम बात है। आजकल के जमाने में सत्संग में रुचि रखते हैं, ये विलक्षण बात है। मेरे देखने में कई कई आश्चर्य की बातें आती है, साधु बन गए हैं साधु, उनमें में भी सत्संग की सद्बात की भावना नहीं है, कैसे अपना परिवार बढ़े, मकान कैसे बढ़े, रुपया कैसे इकट्ठा हो, वाह वाह कैसे हो और सुख भोग कैसे भोगे, इसके पीछे पड़े हुए प्राय करके। बताओ कौन बताएगा ठीक तरह से। नमस्कार करें और क्या करें, और अपने अगर पूर्ण मानते हैं कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, पैसों के लिए 400 करा दो उनसे कर। बंबई में एक बार चातुर्मास करने का काम पड़ा तो मैं भिक्षा लेता हूं घरों की, जो एक माई भिक्षा लाई उसने कहा कि मैं शुद्धि से बना रही हूं, मिर्च भी नहीं डाली है, तो मांस खाते हो, मांस तो हम खाते हैं, तो आपकी पसंद नहीं है। आपके मिर्च भी नहीं डाली साग में, तो वही बर्तन है वो ही बनाए, हाथ जोड़ दिया। आज ये बात खिलानी उठ गई है कि मांस भी कोई अशुद्ध चीज है। जीव मार जोहर करे रखाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली माई मशान। थाली में मशान है, जब है सुनसान तू सतैल तब स्नान करे थाली में मशान, ताकि आवत गला नहीं ना। मशाने जब कपड़े से स्नान करे थाली में मशान सफा पता ही नहीं। मैंने बात कही थी कि संसार को छोड़ने से संसार समझ में आता है, तो इन प्रश्नों के छोड़ने से समझ में आवेगी, जब तक कहते हैं समझ नहीं आएगी। परमात्मा के साथ अभिन्न होने समझे, भिन्न होकर कितना ही विवेचन करो परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्या स्वयं परमात्मा से अभिन्न है और संसार आपसे भिन्न है, ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता कब आ गई कि संसार की आसक्ति छोड़ोगे अलग होगे तब, और परमात्मा की वास्तविकता कब होगी जो उसके साथ अभिन्न हो जाओगे तब। भिन्न होकर परमात्मा को नहीं जान सकते। आजकल विशेष यूं कहते हैं, बुद्धि का विषय तो है परमात्मा, बुद्धि का विषय ही आत्मा, बुद्धि का विषय है ब्रह्म, बुद्धि का विषय है प्रकृति माया, ये सब बुद्धि का ही विषय है। ऐसी दशा हो रही है, क्या समझाऊं बताओ, ये मुश्किल हो रही है। मैं तो आप बहुत कम जानता हूं, साधारण पढ़ा लिखा हूं, पर मेरी बातें भी आप नहीं समझते, बताओ तो क्या बताऊं। अपने एक पास लगे हैं आप और हमेशा भी, थोड़ा ध्यान दो तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी आपकी। मेरे मन में आती है कि ऐसा करे तो इसका कल्याण हो जाए तत्काल, क्योंकि वो चीज है आपके भीतर, तत्व स्वतः मौजूद है और संसार आपसे अलग प्रतिक्षण हो रहा है। प्रतिक्षण अलग होता है उसका तो त्याग करना है, और जो कभी आपसे अलग नहीं होता उसी को प्राप्त करना है। इसमें देरी का काम नहीं है, पर देरी लग रही है। क्यों लग रही है? वो सुखेच्छा, संयोग जन्य सुखेच्छा, ये होश नहीं आना देती कभी भी, होश में नहीं आएगा। सुन लो बातें, पढ़ लो बातें, याद कर लो, व्याख्यान दे दो, और है वहां का वहां है। कोलू कह रहे बैल को घर ही कोस 50, घड़ी का बैल 50 कोस चले तो वहां का वही एक कदम नहीं जाता, वहां का वही रहा 50 कोस, उम्र भर चलता रहे वो रात दिन, और वहां का वहां। ये दशा दुनिया की हो रही है, जन्म गए मरना बाकी, मर गए फिर जन्मना बाकी, एक गोल चक्कर में चढ़ साइड है। आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, एक ब्राह्मण ने अपने लड़के को पनास भेजा पढ़ने के लिए। पीछे से समाचार गया एक दो वर्ष के बाद कि लड़का कैसा पढ़ गया है, तो पत्र आया कि लड़का बड़ा भारी पंडित हो गया है, सिर्फ दो बात की कमी है, अब आप में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, और पूरा पंडित है, खुद में तो अक्कल नहीं है, दूसरे को मानता नहीं, दो बात की कमी है, तो बताओ आप अब क्या करें। खुद तो सोचते नहीं और संतों की शास्त्रों की बात मानते नहीं, और पंडित पूरे बने हुए, ये दशा हो रही है। हमारी दशा पर आपको दया आनी चाहिए, आपको कृपा करनी चाहिए, क्या करें हम बताओ। हम अपना जोर लगाते हैं, हमने जो समझा है, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, विचार किया है, जो अच्छी बातें मानता हूँ वो बातें आप घर कहता हूँ। कोई भी वक्ता अपनी इज्जत तो चाहता है ना, इज्जत चाहते तो अच्छी बात करने से इज्जत होती है, चाहे भीतर हो चाहे न हो, सभा के बीच कोई बोलेगा तो अपनी तो इज्जत रखेगा ही, तो अपनी दृष्टि से बढ़िया बात कहेगा, चाहे वो धारण करे न करे, पर आपके सामने तो अपनी पोल निकालेगा नहीं, बढ़िया बात कहेगा, तो हम भी अपनी प्रतिष्ठा क्यों नहीं चाहे बताओ। तो रीति ऐसी, तो बातें मेरी दृष्टि में बढ़िया बढ़िया कहता हूं, पर आप बढ़िया माने तब काम होगा, मैं बढ़िया करने क्या हो, दुकानदार का हमारा बढ़िया माल है, बढ़िया माल ग्राहक करने वाले वो नहीं बढ़िया माने तो क्या हो, उसका कौन खरीदे। मारवाड़ी कहे तो आपरी मां ने डाकन कौन कहे, निज कविता के लागन नीकी सरस हो अथवा अति ठीक ही, अपनी बात अच्छी लगती तो मेरे को तो मेरी बात अच्छी लगती, अच्छी लगती है इस बात आपके सामने कह देता हूं। आपको अच्छी लगे तो धारण करो, न अच्छी लगे तो छोड़ लो, दुकानदार का मालक खरीदे उसको मिट लाए वो सब दूसरे चिपक थोड़े जाता है जबरदस्ती, इस वास्ते हमारे में अच्छी बातें वो ग्रहण करो। उपनिषदा में विद्यार्थी को पढ़ाकर गुरु जी अंत में कहते हैं अब धर्म का आचरण करो, माता पिता को ईश्वर के समान मानो, अतिथि को ईश्वर के समान मानो, सत्य बोलो, नित्य संध्या करो, ये शिक्षा दीक्षांत भाषा है। उसमें कहते हैं यानी अवैज्ञानी तानी त्रयोपास, हमारे में अच्छे गुण देखो वो धारण करो, हमारे में अवगुण देखो वो छोड़ दो, खुल गए यानी अवैज्ञानी तानी त्रयोपास यानी नो इतराणी, अब अच्छी बात है वो धारण करना और दूसरी नहीं वो छोड़ देना, तो इस तरह से हमारी अच्छी बात दिखे वो धारण करना। बड़े बड़े आचार्य ये बात कहते हैं, मैं क्या समझू, अच्छी अच्छी आपकी दृष्टि में अच्छी लगे उन बातों को धारण कर लो तो कल्याण हो जाए, भगवान समझा देंगे उनको, सच्चे हृदय से जो चाहता है अपना कल्याण, भगवान बहुत कृपालु होते हैं, भगवान को माने चाहे आप न माने, भगवान ऐसे नहीं है कि माने तब तो कृपा करेंगे, नहीं माने तब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, समूह सर्वदेश समान रीति से व्यापक है, समान रीति से कृपा कर ले, तो आप निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक होकर के लग जाओ, पुकारो अपने अपने दृष्टि से जैसा उचित समझो, सगुण मानो निर्गुण मानो, साकार मानो निराकार मानो, व्यक्त मानो अव्यक्त मानो, आपके आज दिन तक सुनने समझने विचार करने से निश्चय हुआ है कि भगवान ऐसे है, उसी रूप की उपासना करो, असली तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आप जानते हैं कि नहीं जानते, इस बात को भगवान जानते हैं, अपनी जान में अपने को धोखा मत दो, फिर ठीक हो जाएगा। अपने अच्छी बात मानते फिर पालन नहीं करते भी अपने आप को धोखा देते हैं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात, कर दीपक कुएं पड़े, दीपक देख कुएं में पड़े, फिर कुछ जाओ कैसे होगा। सब जानते हैं अच्छी बात है यार, जो जी भाव तो कहीं नहीं को वही अच्छा मानता है, जो अच्छा मानता है उसका आचरण करो, धारण कर लो, खराब दिखे उसको छोड़ के चले जाओ, ठेठ परमात्मा प्राप्त पहुंच जाओ। मन छोड़ दिया उसको, फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ ही दिया, धारण कर लिया तो कर लिया, तो कर ही लिया। ये बात है आत्मा में करते रहे, मैं करते तो आओ, भोगते तो आओ, कुछ भी आओ, पंचायत मत करो, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं आता है। कई कई लोग कहते हैं परमात्मा का भजन करना तो पराधीन होना है, उस भगवान का गुलाम हो जाना है। मैं कहूँ गुलाम हो जाए तो निहाल हो जाऊंगी, स्त्री का गुलाम हो, पुत्र के गुलाम हो, धन के गुलाम हो, और क्या अगर झूठ कपट के गुलाम हो, क्या इनसे भी खराब है भगवान का गुलाम हो रहे हैं? झूठ कपट बेईमानी के गुलाम है, हे कपट देवता, हे काला बाजार, आप निहाल करना, वो छूट ये नहीं छूटेगा हमारी, ये तो छूटे मेरा काम नहीं चलेगा। गोस्वामी ने लिखा है, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली है, मछली पाप से अलग मर जा। अब कहते हम पाप नहीं करेंगे, राम राम राम राम, हम जी नहीं सकते। आज के जमाने में बिना पाप किए जी नहीं सकते, मछली कैसे पानी से अलग हो। तो पाप पयो निधि जन मन मीना, वो समझेगा पाप में मछली बना हुआ है, पापों से जीते हैं। तो पापों की शरणागति तो ठीक है, ईश्वर के शरण हो जाए तो पराधीन हो जाए। अरे ईश्वर पर नहीं है, माँ के गोदी में बाल रहता है वो माँ के पराधीन है, पर है माँ, माँ निज अपनी है। ऐसे प्रभु के हर्ष हो, प्रभु खास अपने हैं, वो पर नहीं है, वो स्वर से भी विलक्षण है। स्वयं आप स्वतंत्र हो, इनसे भी विलक्षण है, जो स्वकीय माँ है, भगवान है। तो हम क्या करें, पढ़ाई करके ऐसी धारणा कर लेते हैं, भक्ति मारे की निंदा करते हैं। ये भक्ति है, ये तो नीचा काम है। अच्छा भाई ऊंचा काम करो, गर्भ गिराओ, पाप करो, अन्याय करो, नसबंदी करो, बच्चों को जन्म मत होने दो, दुर्लभ है मानुष हो देहा देह क्षण भंगुर, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो होने मत दो किसी को, दुर्लभ को आने मत दो। ये बड़ा पुण्य है, भगवान के दिन तो पराधीन है। कितनी पाप की बात है, कितनी हत्या की बात है। हिंदू समाज में जो वास्तविक तत्व का विवेचन हुआ है, मैं दूसरी लिपि और भाषा जानता नहीं हूं, मगर सुना मैंने जरूर है कि इतना ऊंचा साहित्य किसी भाषा में किसी देश में नहीं है। ऐसी अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, चोर है, डाकू है, ऐसे ऐसे आदमी मुख्य बड़े हुए हैं। क्या दशा होगी देश को, वो भगवान ही जाने। बड़ी दुर्दशा है, पुकारो भगवान को, मेरा कहना मानो तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ, तो जरूर बचा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पोस जट ही जाए, देरी का काम नहीं है। सच्चे हृदय से उसको पुकारो, निर्मल दुखित आराध्य योग प्रगट्याता परवेश बाला तरुणा भेदने का ध्रुव बालक वेश जवान हो बूढ़े हो कोई बात भी हो जैसे भी जैसे हूँ बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार अर्ध कीट पर जल तो भगवान बताओ ब्रह्मा से लेकर के छोटे कीड़े तक सबके ऊपर कृपा रखने वाले भगवान हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अर्ध कीट पर चलो ब्रह्मा जी के भी कीड़े की भी पुकार सुनते हैं सर्वथा अयोग की सुनते हैं सर्वथा योग की भी सुनते हैं समान रीति से उस प्रभु को पुकार कहते कौन सी दृष्टि और दृष्टि श्रेष्ठ है उसको पुकारो भगवान है सभी ये मृग तृष्णा है ये है सब ज्ञान मार्ग की बात है तुच्छा चादर वचनिया सब वास्तविक ऐसी त्रधा तेरे मैंने माया का स्वरूप बताया ये ज्ञान मार्गियों की बात है भक्ति मार्ग में तो वासुदेव स्वरूप है अंत में सिद्धांत ये ही ठीक निकलेगा ये बात है पक्की तो सब परमात्मा है क्या करें तो उपदेश बताया गीता भागवत में कहा है विश्वजय स्वयं आपकी निंदा करे आपकी हाँसी उड़ावे उसकी परवाह मत करो अपने कुटुम्बी क्या कहेंगे समझदार क्या कहेंगे इसको भी छोड़ दो गधा देखो तो भगवान समझ दंडोल करो कुत्ता देखो तो भी भगवान है इसमें कर दंडोल करो गाय को देखो तो दंडोत करो सूअर को देखो तो दंडोत करो तो भगवान है इसमें ऐसा करके देखो भगवत बुद्धि से भगवान है आश्व चांडाल गो करम प्रमे दंडवत भूमो पृथ्वी लंबा परिवर्तन करो स्व चांडाल गोल करम कुत्ता और चांडाल गौ और गधा दो दिखे पत्थर को भी वही नमस्कार करो पहाड़ को भी वही दंडवत करो गंगा जी को वही दंडवत करो ब्राह्मण को भी वही दंडवत करो चंडाल को भी वही दंडवत करो चंडाल को नहीं भगवान है इसमें भगवत बुद्धि करना चंडाल बुद्धि नहीं भगवान है ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि सब भूतों प्राणियों में भगवान है तो गधे में भगवान नहीं है क्या कुत्ते में भगवान नहीं है गाय में नहीं है चंडाल में नहीं है क्या जो देखो उसको नमस्कार करो लेकिन पीड़ा देह की मजा आती है शर्म आती है तो आप मन मन से कर लो उसमें लिखा लज्जा मत करो छोड़ दो लोग हंसी उड़ा उड़ाओ तेरे पागल हो गया तो कोई हंस नहीं है अपना कल्याण हो जाए कितनी बढ़िया बात है लोग पाप कर्म करते ही संकोच नहीं करते आप अपने कल्याण करते क्यों संकोच करते भागवत एकादश मंत्र में लिखा 29वां अध्याय में आप पढ़ लेना देख लेना अटूरे क्रूर कहते वह समुद्रिक पंडितों में सब भगवान है सब भगवान का रूप है अनेक रूप रूप आयो धरे अवतार 84 लाख भगवान का अवतार है अवतार धारण किया भगवान ने तो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं मैं एक ही बहुत रूप से हूं तो भगवान ही तो है निश्चिंत होकर के ये सबसे ऊंची बात है वासुदेव सरोवेति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है तो अत्यंत दुर्लभ है वो ही अपने प्राप्त करना है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है बहुत उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है ये प्रार्थना है आप हम सब ऐसे करो मन से करो मन से दंडोत करो और बर्ताव करो जैसा भगवान के साथ करते हैं वैसा वाणी से भी वैसे बोलो मन से भी वैसे देखो शरीर से सेवा भी वैसे करो जैसे भगवान की करते हो गधे की कुत्ते की उनकी भी वैसे वांग माना काय वृत्ति भी मन और वाणी और काया की बर्ताव से बर्ताव भी ऐसा ही करो सच्चे हृदय से ऐसे ही माने मनोवाक काय वृत्ति वांग मना कृप काय वृत्ति आप करना शुरू करो अन्नदाता, आपको ठीक समझ में आओ जन करना शुरू कर दो, कर ही दो, अंत में आपका किया ही आपके काम आवेगा, दुनिया का किया आपके काम आवेगा नहीं, तो क्यों देखो दुनिया की तरफ, तो दृष्टि वो ही बढ़िया है जो सबसे ऊंची है, महात्माओं की जो सहज दृष्टि होती है, साधक का वही उद्देश्य होता है, वही अनुकरणीय होता है, वही आदर्श होता है, वो जीवन आदर्श है अपने लिए, लगा दो उसमें अपने आप, चिंता मत करो क्या होगा क्या नहीं है, फाटका करने वाले रुपया लगा देते हैं, आवे तो आवे नहीं तो गया, यूं अपने आप को जीवन को लगा दो फाटके की तरह लगा दिया भगवान के लिए, संसार के लिए तो बहुत लगाया, अनंत जन्म बीत गए, अब एक जन्म जो बचा है वो भगवान में लगा दो, इतना दिन जैसा हुआ वैसा हुआ, अब बचा हुआ समय भगवान में लगा दो, अब बचे हुए समय में कंजूसी मत करो, तो जीवन भर भगवान के भजन का मातम हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर हमारा आयोजन नहीं, चाहे आज मर जाओ चाहे 100 वर्ष भरो, जीवन भर हो जाएगा भजन, अब जीवन कल ही मर जाए, जीवन कल भर गई है तो पूरा जीवन लगा दिया उसने, तो पूरा लगा दिया, जब मालूम होया तब से लगा दिया सब, तो पूरा जीवन, पूरे जीवन का मातम हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, हे नाथ आप लाऊ मैं, हे नाथ परो मत करो, क्या होगा कैसे होगा कब होगा, लगा तो है क्या फाटका लगाने वाला, लगाते ही है, आवे तो आए तो नहीं तो गया, तो है ही अपने क्या है, अब जीवन का फाटका लगा दो, अरे मनख मजूरी देते है क्यों रखत है राम, भगवान ईमानदार है वो बेईमान नहीं है, शरण में जाओ, अरे वो ईमानदार नहीं है तो संसार ईमानदार कौन होगा बताओ, कोई मनुष्य हो सकता है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आंख भी से दौड़ो, इस बारे में भागवत माया धावन या निमील नेत्र नाक मीच कर दौड़ो, न अखड़ता है न पड़ता, ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये मार्ग बड़ा सरल है, निष्कंठ है, इसमें कोई खतरा नहीं है, लगा दिया फाटका हमने भगवान में लगा दिया, आपको जानने की पढ़ने की समझने की कोई जरूरत नहीं, गुरु की भी जरूरत नहीं है, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बना लिए, उसे शिक्षा ले ली, जो शिक्षा लो उसे मिलो और उसे शिक्षा लेकर के चलते चलो, जहां शिक्षा मिले जहां व्याख्यान मिले जहां विचार मिले जहां कुछ मिल जाए सीख वहां से ले लो, चलो भगवान की तरफ, वे सब ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहां भगवान का पूजन होता है ये निष्कंठ का पंथा, ये कांटा कर्चन नहीं है, सब ठीक मारे है, निसंकोच निशंक निश्चिंत निर्भय, बड़ा ही सरल मार गए, गीता की खास शिक्षा है ये, चारों वेद डंडोर कर अंत कहोगे राम, तो 100 रज्व पहले ही कहो, इतने ही कहो, इतना फोड़ा देखो, समय लगाओ, पढ़ाई करो, पीछे करो तो पहले से शुरू कर दो, इतना समय क्यों बर्बाद करो, तुही वेदांत में मैं ब्रह्म हूं है, गीता में तू ब्रह्म है, वासुदेव है सब, वासुदेव की मुख्यता है, वेदांत में अहम की मुख्यता है, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म, चारों ही वाक्यों में अहम की प्रधानता, गीता में भगवान की प्रधानता, अहम की प्रधानता नहीं है, ये भेद है इनमें खास, तो भगवान पर निर्भर हो जाओ, अपने अहम के साथ में अनादिकाल से शरीर लिया हुआ है, वो शरीर का अध्यास जल्दी नहीं मिटेगा। अनंत जन्मों का परिपक्व हुआ हुआ है अहम के साथ संसार का शरीर का संबंध, तो रट करके वातुनी ज्ञान हो जाएगा, वाचक ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, तत्व को बोध नहीं होगा। अरे भगवान ही भगवान है, तू मैं है ही नहीं, भगवान ही भगवान, केवल वासुदेव सर्वम, ये खास बात है भगवान की, विज्ञान से ज्ञान लग जाओ भगवान पर विश्वास करके। गीता में देख रहे हो मेरी बात ठीक नहीं है, छोड़ देना, अरे ठीक हो तो पकड़ लेना भाई, मैं तो अपनी दृष्टि से धोखा नहीं देता गीता की बात, मैं समझा जैसे कहते हूँ आप समझ लो, आप समझ लो, समझ लो, आपकी समझ में नहीं है तो छोड़ दो, समझ में आओ तो पकड़ लो, करोगे क्या, अंत में तो उधर ही जाना पड़ेगा भगवान की तरफ। हमारे को तो बहुत देर से बात मिली है गीता पढ़ते हुए भी, मेरे संग मिला, विचार मिला, पढ़ाई मिली, उम्र अद्वैत सिद्धांत में गवाई है मैंने, गीता ख्याल ये 2-3 वर्षों से विशेष आ रहा है, इतना वर्ष में गीता पढ़ी, गीता लिख दी, अब ये गांव घूम रही है, आप भी कर फौड़ा देखो कर दो खूब करो इसको, नहीं तो क्यों सुनो भाई, चाक चाक सब था लिया माया रस खारा हो, नाम सुधार सु पी दिया थे नवार वारा हो, लगे मोही राम प्यारा हो, आशय तनिषा सार की चाक चाक सब छा लिया माया रस खा रहा हो, हमने चख लिया, तुम तकलीफ मत देखो, हमने इतना फोड़ा देखा है उनका, आप सीधा ही काम में ले लो, हमें कितना वर्ष लगाया, इतना वर्ष आपको क्यों लगाना पड़े, बोलो, अरे घाटा हो तो मेरे अंदर जमा कर देना, कहते हम फाकी में आ गए शायद क्या, वो अपराध हमारे को दे देना, नफा आपका नुकसान हमारा, कर दो सौदा, तो नुकसान क्यों लेते हैं, नुकसान होते ही नहीं क्या लेते हैं, नुकसान है ही नहीं, नुकसान कोरा लाभ ही लाभ है, केवल लाभ है। मेरे मन में बहुत आई हो कि बचपन से आती थी कि कोई अनुभव ही मिल जाए और वह कहते मैंने देखा है तो फिर अपने तो जगा दो, पुस्तकों में संतोष नहीं होता था, क्यों, पुस्तकों के समझने में अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है और संतों के महात्माओं के सामने उनकी बुद्धि की प्रधानता होती है, ये फर्क है, तो हमारी बुद्धि की प्रधानता से धोखा हो सकता है पर तत्व के जीवन मुक्त पुरुषों की बुद्धि से नुकसान नहीं होता, कमाया हुआ धन मिल जाए हर्ज क्या है, हम भिक्षा को जाते हैं रोटी साग दोनों मिल जाए सीधा खा रही हूँ, साग बनाने में कितनी मेहनत होती है, कितनी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है तो साग बनता है, रोटी बनती है, साग रोटी भी मिल जाए तो क्या जोर आवे, ऐसे सीधा माल मिलता है, आपके पसंद आते ले लो नहीं तुम्हारा पड़ा लो, कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, अब ले लो तुम राजी होंगे प्रसन्न होंगे, नहीं लो तो नाराज नहीं, क्योंकि आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं, तो आपको मेरी बात मानने का क्या अधिकार है, बताओ, मैं आपकी सब बात मानूं तब मेरी बात आप मानो, मैं आपकी न मानूं तो मेरी भी मत मानो, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, इस वास्ते मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं, तो हम भी तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो बरोबर ही रहे ना अपने, क्या घाटा पड़ा? अगर मान लो तो मेरे पर एहसान हो जाएगा, हमारे कहने से माना, ठाकुर जी का कहना माने, ठाकुर जी बस में हो जाए। भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, धनिक तू पत्र लिखाओ, तू मेरे से खत लिखा ले, धनिक नामा। धनिक हनुमान और ऋणी भगवान राम लिखा ले मेरे से, तेरा ऋण चुकाना मैं चाहता नहीं, तेरा ऋण चुकाना मैं चाहता नहीं, मेरी नीयत नहीं है, खोटी नीयत। ऋण नहीं चुका, खोटी नीयत होती है, खोटी नीयत बड़ी खरी नीयत। एक आदमी रस्ते से चल रहा था, अपने मित्र के घर पर गया, तो मित्र को आया था बुखार, घर में और कोई था नहीं, तो उसका सिर दबाया, गर्म पानी करके दिया, पानी पिलाया, ठीक मसला करिया, गर्मी ज्यादा आई तो उसमें ये फोकड़ा होता है ना, अपने फोकड़ा दाह ज्वर आ जाए तो फोकड़े का लहसुन ला ले, बड़ी शांति मिलती है। फोकड़े का लहसुन होता है ना, तरवे फूल फड़ पत्ता होता है तंतु, दाह ज्वर में बड़ी शांति तैयार, बड़ी शांति मिलती है। ऐसे उसका उपचार किया, फिर उसका ठीक हो गया। तब कह तुम्हारा बदला कैसे उतारू, बदला तब उतरेगा तुम्हारे को बुखार, और घर का कोई हो नहीं पानी पाने वाला भी, तब मैं सेवा करूं तो तुम्हारा बदला उतरे। तो भगवान कहते हैं, हनुमान तेरा बदला जब उतरे, तेरे बाप तो निकाल दे जंगल में, या लुगाई ले जाए राक्षस, या फिरता भटकता फिरे, फिर तुम तेरी सहायता करूं तो बदला उतरे। तो बदला उतारने की इच्छा वाला आपत्ति चाहता है, आप बताओ तो उतारू, मैं ऐसा चाहते ही तेरे में आपत कभी आवे ही नहीं, तेरा ऋण मेरे पर सदा ऋण हो, मैं उड़न वाला नहीं चाहता। ये भगवान कहते हैं, मैं ये वह जीर्णता या तू यो उपकृतम कपे कपे यत्वया उपकृतम, मेरा जो उपकार किया वो मेरे में जीर्ण हो जाए, ये धन में ही खा जाऊंगा। जरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में भगवान से प्रत्युपकारार्थी चाहता, विपत्ति आवे तो मैं प्रत्युपकार करूं, चाहे विपत्ति नहीं आवे मौका ही नहीं हो। कैसी बढ़िया बात बताए, ऐसे अपने भगवान की तरफ से लोग कितनी बात विलक्षण है, कितनी विलक्षण, कितनी विलक्षण। भगवान राम जब दिव्य अयोध्या जाने लगे तो हनुमान जी कहता है, मैं तो महाराज यही रहूंगा। अरे क्यों? कि जब तक आपकी कथा संसार में प्रचलित रहेगी तब मैं मृत्यु लोक में रहूंगा। राम जी का संग छोड़कर कथा सुनने के लिए जहां कथा होगी वहां सुनूंगा। राम जी से बढ़कर राम जी की चर्चा है, मैं तो थोड़ी चर्चा सुनवाया राम जी से बढ़कर। राम जी का दर्शन करने से मुंह हो गया, गणेश जी को मुंह हो गया, नारद जी को मुंह हो गया, सती को मुंह हो गया, गणेश जी का ये क्या कहते है, इंद्र को मुंह हो गया, बड़े बड़ों को मुंह हो गया, चरित्र सुनने से मुंह नष्ट हो गया। काकभूषण जी का गणेश जी का मुंह नष्ट हुआ, काकभूषण जी कथा सुनी तब, सती का मोह हुआ नाश जब भगवान से कथा सुनता हूँ, तो कथा सुनने से मोह नाश होता है। भगवान से बढ़कर भगवान की कथा है, चरित्र है, उनकी चर्चा है। भगवान की चर्चा देखने से मोह हो जाए और भगवान की कथा सुन मोह नष्ट हो जाए, इतिहास है। अरे भगवान नहीं मिलते, मैं कथा तो मिलती है, हम ही पढ़ लेंगे और ही सुन लेंगे, रामायण सुनो अपने, कैसी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी कृपा कर दी, भगवान से कथा को सुलभ बता दिया, बना दिया, झोपड़ी से लेकर बड़े महलों तक, राजमहलों तक पहुंचती है रामायण, सब जगह मिलेंगे, झोपड़ियों में मिलेंगे रामायण। कितना प्रसार हो गया, इतना सस्ता भगवान ने अपने को कर दिया है। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के लीला करते हैं, कृष्ण उसको सुन करके भावता रहे, संसार का उद्धार हो जाए। लक्ष्य सुनो भाइयों, बहनो, पढ़ो रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, मस्त जाओ। हमारे एक साधु थे, वो चातुर्मास होता तो कथा करते हैं, कथा में भेंट आती उनकी पुस्तक मंगा लेते और पढ़ दे। आगे चल मेरे से बुराई, ऋषियों का पर बदल नहीं आ रहा आई, मस्त हो जाती गाते गाते मस्त। ये उनकी राग रही, पढ़ते पढ़ते भगवान की कथा पढ़ते रहते। पैसा आ गया पुस्तक मंगा लिया, तेरे पढ़ो नहीं पढ़ा, कोई मांगते नहीं, मैं अपने मार जा पैसा तो ना नहीं पीते पढ़ो भाई। रामायण का खूब प्रेम था उनका, एक धुनि से लगी धुनि खुद लग जाते हैं, सब पहले पढ़ते मस्त हो जाते। ऐसा आनंद भरा है रामायण में, कितनी विचित्र बात है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में बहुत विलक्षण रस भरा है। हम तो पाठ करते हैं कलकत्ता में लाखों लोग आ जाए, व्याख्यान में नहीं आते इतने पाठ मारते। मतलब हम कह रहे हम बढ़िया बात सुना है तुम्हारे को, बस लोग तुम मानते नहीं, क्या करें बताओ। हम तो अपना जोर लगा कि हम बढ़िया बात सुनाते हैं, बहुत अच्छी अभी तो ब्राह्मण कुछ समझोगे नहीं समझे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं पढ़ी लिखी नहीं, चौपाई समझते नहीं, चौपाई अर्थ समझते नहीं, परंतु वो रागनी होती उसमें ऐसे मस्त हो जाते। ऐसा ग्रंथ अपने तैयार यार दुख पावे, गीता जैसा ग्रंथ तैयार है दुख पावे। मारवाड़ी कहावत है और बीकानेर की, खाक में कटारी चोर ने गुत्ता सुमारे, खाक में कटारी चोर से गुत्ता ने मारे तो कटाई नहीं ठीक हो जाए, तो खाक में कटा रही रामायण गीता अपने खाक में दुफा में मुफ्त में लग जाए, बात आनंद हो जाए, मौज हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी है जैसी मौज हो गई है। तभी सुना दो राजा ने मन में जगह मनुष्य अपनी विवेक शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है? सत्संग से मनुष्य अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को सत्संग के द्वारा बड़ी सुगमता से बढ़ा सकता है। पढ़ाई करके इतनी जल्दी बुद्धि नहीं बढ़ेगी जितनी सत्संग से बढ़ती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की शरण हो जाना चाहिए, आत्म प्रणाम सब हो जाएगा। हिना सर के चौमासे में तो आपने कहा कि यश का व्रत स्वगण दुबइयों को नहीं करना चाहिए, अभी कहते हैं यहाँ पर कहा कि करना चाहिए, सबको करना चाहिए, स्वगण नहीं करना चाहिए, स्वगण को भी स्वगण निषेध लिखा मनुष्य, मैं क्या करूँ। उसमें लिखा पति से हरती आयु, पति की आयु करती है वो नरक में जाती, कर सकती नरक में जाती है, और पति की आयु का नाश करती है स्वगण स्त्री। एक ही धर्म, एक व्रत, नेमा काय पचन मन पति पद प्रेमा, एक ही और सब कोई जरूरत नहीं किसी की, साफ बताया वही बात अब भी बताते हुए। सब सामान्य रीति से व्रत करो, सुहागन है उसके बच्चा गोद में होगा, तुम तो एकादशी करी बच्चा भूखा मरेगा पाप लगेगा, आपने व्रत किया पति आपसे जल भी मंगाएगा नहीं, जो मुख्य व्रत छूटता है ये गौण व्रत है पतिव्रताओं के लिए, तो सुहागनों के लिए मना किया मनु जी ने। इस व्रत कह देते हम तो कहीं भी बात डाके आकर बीमा पर दे, किसी को कार्ड दे, किसी को रुपया दे, अपने घर से देता है, हम तो डाक बांटते हैं, ऐसा कहा है ऐसा लिखा है डाके, हम तो बांटते हैं, ले दो आप हमारे पास गए ऐसे लिखा है।